یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، یا رب میرے دل میں تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، نکلے نہ کبھی دل سے تمنا مدینہ، نکلے نہ کبھی دل سے تمنا مدینہ، نکلے نہ کبھی تمنا مدینہ، سر میں رہے یا رب میرے سودا مدینہ، سر میں رہے یا رب میرے سودا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ، جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، پھر تیرے سندھ میں ہم ساما، طیبہ میں بلا لو ہمیں آقا مدینہ، طیبہ میں بلا لو ہمیں آقا مدینہ، طیبہ میں بلا لو ہمیں آقا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، اس در جہ مشتاق زیارت میری آنکھیں، اس در جہ مشتاق زیارت میری آنکھیں، اس در جہ مشتاق زیارت میری آنکھیں، دل سے یہ نکلتی ہے صدا ہائے مدینہ، دل سے یہ نکلتی ہے صدا ہائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرا مدینہ، یاد آتا ہے جب روزہ پر نور کا گنبد، یاد آتا ہے جب روزہ پر نور کا گنبد، یاد آتا ہے جب روزہ پر نور کا گنبد، دل سے نکل نکلتی ہے صدا ہائے مدینہ، دل سے یہ نکلتی ہے صدا ہائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، میں وجد کے عالم میں کروں چاک غریبا، میں وجد کے عالم میں کروں چاک غریبا، میں وجد کے عالم میں کروں چاک غریبا، میں وجد کے عالم میں کروں چاک غریبا، آنکھوں کے میرے سامنے جب آئے مدینہ، آنکھوں کے میرے سامنے جب آئے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، قرآن قسم کھاتا نہ اس شہر کی ہر کس، قرآن قسم کھاتا نہ اس شہر کی ہر کس، قرآن قسم کھاتا نہ اس شہر کی ہر کس، گر ہوتا نہ وہ گل چمن آرائے مدینہ، گر ہوتا نہ وہ گل چمن آرائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، کیوں گور کا کھٹکا ہو قیامت کا ہو کیا غم، کیوں گور کا کھٹکا ہو قیامت کا ہو کیا غم، کیوں گور کا کھٹکا ہو قیامت کا ہو کیا غم، شہدائے مدینہ ہوں میں شہدائے مدینہ، شہدائے مدینہ ہوں میں شہدائے مدینہ، شہدائے مدینہ ہوں میں شہدائے مدینہ، شہدائے مدینہ ہوں میں شہدائے مدینہ، بلوا کے مدینے میں جمیل سگ اپنا بنا لو اسے مولا مدینہ، سگ اپنا بنا لو اسے مولا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، یا رب میرے دل دیکھ تمنا مدینہ، یا رب میرے دل دیکھ تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، مجھے صحرائے مدینہ، مجھے صحرائے